Page 55. Activité 5. Piste 43. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 40. 50. 60.